Друга книга царів. Розділ 16. На 17-му році Пекаха, сина Ремалії, став Ахаз, син Йотама, юдейським царем. Було Ахазові 20 років, як він став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Він не чинив до вподоби Господові, Богу своєму, як Давид, його предок, а ходив дорогою ізраїльських царів і навіть сина свого перевів через вогонь, йдучи за гидотами народів, що Господь прогнав був перед лицем синів Ізраїля. Він приносив жертви та воскурення на узвищах і на горбах і під кожним зеленим деревом. Тоді Рацон, арамійський цар, і Пеках, син Ремалії, ізраїльський цар, двигнулися війною проти Єрусалиму і облягли його, та не могли його завоювати. Того часу едомський цар прилучив Елат назад до Едому і вигнав юдеїв з Елату, а едомії прийшли і осілись там аж по цей день. Тоді Ахаз послав послів до Тіглат-Пілесара, асирійського царя, сказати: «Я слуга твій і син твій. Прийди і визволь мене з руки арамійського царя та з руки ізраїльського царя, що встали проти мене». Взяв Ахаз срібло і золото, що було в Господньому храмі та у скарбницях царського палацу, і послав як дарунок асирійському цареві. Вислухав його асирійський цар і вирушив проти Дамаску, здобув його, одвів мешканців його в Кір, а Рацона вбив. Цар Ахаз пішов у Дамаск на зустріч Тіглат-Пілесарові, асирійському цареві, і, побачивши жертовник, що був у Дамаску, послав Ахаз священникові Урії зразок цього жертовника та взірець усієї його роботи. Священник Урія спорудив жертовника точнісінько так, як Ахаз наказав був з Дамаску. І спорудив його священник Урія ще перед тим, як цар Ахаз прийшов з Дамаску. А як прийшов цар із Дамаску, подивився на жертовник, приступив до нього і, зійшовши на нього, приніс на ньому своє всипалення і свою офіру, вилив свою ливну жертву і скропив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом, переніс із перед храму, де він був між новим жертовником та Господнім храмом, і поставив його з боку нового жертовника на північ. Цар Ахаз дав такий наказ священникові Урії: «На великому жертовнику приноситимеш раннішнє всипалення і вечірню офіру, і всипалення від царя з його офірою, і всипалення всіх людей землі з їхньою офірою та з їхніми ливними жертвами. Ти виливатимеш на нього всю кров всипалення і усю кров мирних жертв. Про мідний же жертовник я поміркую». Священник Урія зробив усе так, як наказав йому цар. Цар Ахаз позривав краї підставок і усунув з них умивальницю, зняв море з мідних биків, що були під ним, і поставив його на кам'яній підлозі. Задля асирійського царя він усунув з Господнього храму критий хідник суботній, що був збудований при храмі, і надвірний вхід для царя. Решта дій Ахаза, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. «І спочив Ахаз зо своїми батьками, і поховали його коло батьків його в Давид-городі. На місце його став царем його син Єзекія».